بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى, أنسم الشيخ رحمه الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. Kisha akasema, waqad qala Allahu azza wa jalla, na kwa hakika amesema Allah mwenye izza na utukufu, tabaraka alladhi biyadihi almulk, ametukuka na ametakasika yule ambaye mikononi mwake kuna ufalme wa vitu vyote, ndiye mwenye kumiliki. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye juu ya kila kitu ni muweza. Alladhi, Allah ambaye, khalaqa almauta, ameyaumba mauti, walhayata, na ameumba uhai, liyabluwakum, lengo kuu ni kukupeni nyinyi ibtila na mtihani, ayyukum ahsanu amala, inani miongoni mwenu ambaye atatenda matendo yaliyokuwa mazuri sana. Wa huwa alaziz, na yeye Allah ni mwenye izza, alghafur, mwingi wa maghfira. Waqala, na akasema subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi dhaiqatul maut, ni yenye kuyaonja maut. Kila nafsi itayaonja maut. Wanabeluukum bisharri walkhairi fitnatan, na tutakupeni mtihani kwa yashari kama ambavyo tutakupeni mtihani katika yale ya khairi. Wa ilaina turjaun, na kwetu sisi mtarejea. Aya hii ni sawasawa na ile aya inayosema, وبلوناهم بالحسنات والسيئات لينغو لعلهم يرجعون. أبا الله نسمى وإلينا ترجعون, نكتو سيسي متريجيا. كتك آية إلي نسمى وبلوناهم تكوابا امتحاني بالحسنات ومزوري والسيئات نكمبايا. نيني لينغو لاكي الله نحكمة لعلهم يرجعون, huenda wakarejea. Kwa maana ya nakhtabirukum bima yajibu fihi sabru min albalaya, kama alivyosema Imam Saadi, tutakupeni mtihani kwa vile ambavyo subira kwa vitu hivyo inatakikana kwa uwajibu. Tutakupeni mtihani kwa yale ambayo subira yake ni wajibu katika mambo ya mabalaa na mitihani misukosuko. Kadhalika tutakupeni mtihani katika yale ambayo kushukuru katika hayo ni wajibu katika mambo ya neema. Tutakupeni mtihani tuone subira ya wajibu kwenu katika yale mabala. Tutakupeni mtihani katika yale ambayo kwamba kushukuru katika hayo tutakayokupeni ni wajibu katika mambo ya neema. Hasanati, katika hasanati ni afya, katika hasanati ni mali, katika hasanati ni kadha. Kushukuru katika hayo ni wajibu, je, mtashukuru? Tutakupeni mtihani katika mabalaa, mabalaa ambayo kusubiri juu yake ni wajibu, je, mtasubiri? Tutakupeni maradhi, tutakupeni ufakiri, tutakuondosheni mali, watoto, kadhalika na mengineyo na mengineyo, je, mtasubiri? Na kusubiri katika hayo ni wajibu. Ndio maana wabalaunahum bilhasanati wasayiat la'allahum yarji'un, كذلك كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فتنة كمان اختبارا امتحاني كنونيني نبالي ونسمى فيسا امتحاني أفقيري امتحاني كزا امتحاني أقومبا امتحاني كل كتن امتحاني خير امتحاني شهر امتحاني وكي واناتو امتحاني وسبكو واناتو امتحاني. كتك سورة الفرقان الله نسمى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تموجالية بعدينو نمتحاني وبعد ينجيني تجيري نمتحاني ومسكيني مسكيني ناي نمتحاني وتجيري mwenye ilmu ni mtihani kwa mjinga na mwenye na mjinga naye ni mtihani kwa mwenye ilmu. Mitume nao ni mtihani kwa watu wao na wale watu wao ni, na wale watu nao ni mtihani kwa mitume wao. Watakwenda kuulizwa siku ya kiyama, madha ajabtumul mursalin, muliwaitikiaje wito mitume wangu? Tumeelewana vizuri? Hey, kwa kila kitu ni fitna kwetu sisi. Muda kuwa tupo katika uhai, liyabeluwakum ayyukum ahsanu amala. Naam, anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, waqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, na amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, mali wali dunia, nina nini mimi Muhammad na hii dunia, nina nini mimi Muhammad na hii dunia, ma ana fi dunia, haukuwa mfano wangu mimi Muhammad katika hii dunia, illa karakibin, isipokuwa na msafiri. Karakibin ni sawasawa na msafiri, kwa maana msafiri aliyepanda mnyama wake. Istadhalla tahta shajaratin, aliyetafuta kivuli chini ya mti akapumzika. Thumma raha wa tarakaha, kisha huyo akaondoka akakiacha akauacha ule mti. Ndiyo mfano wangu mimi Muhammad na hii dunia. Ndiyo pale unaambiwa kwamba unapofika jioni usihadithie nafsi yako kwamba itafika asubuhi, na ukifika asubuhi usihadithie nafsi yako ya kwamba itafika jioni, kwamba wewe muda wote wewe ni rahil, ni msafiri, wewe ni msafiri. Na ndiyo pana, ndiyo maana katika ile hadithi alipomwambia wale sahaba, kun fi dunya kaannaka gharibun, akasema au aabiru sabili. Na kuna maelezo mengi ahlul ilm, kuwa katika hii dunia wewe kaannaka gharibun, kana kwamba ni mgeni. Alafu akasema au aabiru sabili, au mpita njia. Hapa wanasema ahlul ilm hii au haina maana ya khiari, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anamkhiarisha yule sahaba Abdullah awe duniani hapa kama vile mgeni, au achague awe ni mpita njia. Wanasema au katika au aabiru sabil, au hufidisha bal, sio au ya khiari, kwamba hiki au hiki. Kuwa katika hii dunia kaannaka gharib, kana kwamba ni mgeni, au aabiru sabil, kana kwamba anasema usiwe mgeni, bali kuwa mpita njia, kana kwamba amediriki baina ya mgeni na mpita njia. Nani hubweteka katika ardhi? Mgeni. Kwani wageni wangapi ambao sehemu zile walizokuwa wakizipita wakazifanya kuwa ni makazi? Wako wengi, wako wengi. Alipita akaona hapa pazuri kimeisha, akaika kambi, akaposa, akaoa, akawa mwenyeji wa pale na yeye. Wa hadhihi al-asima, na hii hapa asima yetu Dar es Salaam. Wengi wanaoishi hapa sio wenyewe. Kwa hiyo kwa nini wamependezwa na maisha kuishi hapa? Kwa nini? Kwa hiyo utakuta kwamba au aabi usabil, kana kwamba mtume istadraka amran, amelidiriki jambo kwamba wengi katika watu wageni wamelowea kwenye miji ya watu. Kwa mtume akamwambia au aabiru sabil, bali kuwa mpita njia ambaye ni muda tu mdogo kapumzika, hana muda mrefu kapanda mnyama wake kaondoka. Ndio kama alivyosema katika hii hadith, mimi Muhammad nina nini na hii dunia, mfano wangu na hii dunia, karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Kisha akasema Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, thumma innahu, kisha hakika hali na shani jinsi ilivyo, lamma kana hadiyuhu sallallahu alayhi wa sallama fil janaiz khayra alhadi mukhalifan lihadi sa'iri al-umam. Thumma innahu, kisha hakika hali na shani jinsi ilivyo, lamma kana hadiyuhu, pale ulipokuwa uongofu wake na muongozo wake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, fil janaizi, katika yale yanayohusu mazishi na majeneza, khaira alhadi, uongofu wake ni bora ya uongofu, mukhalifan lihadi sa'iri al-umam, uongofu ambao au mwenendo ambao unakhalifu mwenendo na taratibu za watu wengine, mushtamilan ala al-ihsan lil-mayyit, hadi yake na muongozo wake mushtamilan ala al-ihsan lil-mayyit, umeshamili juu ya masala mazima ya kumfanyia ihsani mfu, umesheheni na umeshamili juu ya kumfanyia ihsani mayit, wa muamalatihi bima yanfa'uhu, na kutaamaliana na mayiti bima yanfa'uhu, wa yale ambayo yatamnufaisha, fi kabrihi, katika kaburi lake, wa yawma maadihi, na ile siku ya kurejeshwa kwake, kurejea kwa mula wake, wa ala al-ihsani ila ahalihi, kadhalika muongozo wake mtume wetu, pale ulipokuwa muongozo wake alayhi salatu wassalam umesheheni na umeshamili ihsani, kuwafanya ihsani ila ahalihi, ndugu zake mayiti, wa aqaribihi, na jamaa zake wa karibu, wa ala iqamati uburiyati alhayi, na kadhalika umesheheni muongozo wake ala iqamati, juu ya kusimamisha ubudiyati alhayi, ule utumwa wa aliyekuwa hai uonekane, ule utumwa wake, na kwamba yeye huyu mja aliyekuwa hai ana bwana wake anayemwelekea na kumuomba na kumnyenyekea, fima yuamilu bihi almayit, katika yale ambayo kwayo anataamaliana na mayiti. Pale ulipokuwa muongozo wake uko hivi, wa kana min hadihi fil janaiz, na katika uongofu wake mtume sallallahu alayhi wasallam katika mazishi, iqamatu al-ubudiyya lirabb, ni kusimamisha na kudhihirisha ile nafasi ya utumwa wake kwa Allah tabarak wa taala, ala akmali al-ahwal, wa hali zenye ukamilifu zaidi, والإحسان إلى الميت كذلك قم فنيا إحساني ميت، وتجهيزه إلى الله نكم وانداكم وإليكيزا فالله على أحسن أحواله جويا حالياك زرسانا وأفضلها نحالي زين فضلا وبورا كمليفو. Alikuwa akimwandaa maiti kwa hali iliyokuwa nzuri sana, kumwelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wukufuhu, na kule kusimama kwake, wa wukufu ashabihi, na kusimama kwa masahaba zake, sufufan, wakiwa wamepanga safu, yahmaduna Allaha, wakiwa wanamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, wayastaghfiruna lahu, huku wakiwa wanamuombea yule maiti maghfira, ويسألونه المغفرة والرحمة نواو وكموومبا الله مغفرة نكموومبا الله رحمة ويستغفرون له هبنك ميت ويستغفرون له نوانا موومبيا مغفرة يعني يلي ميت ويسألونه نوانا موومبا الله المغفرة والرحمة واو صليجي والتجاوز عنه نا ونموم بالله التجاوز يعني مسماها ومسميه ميت ثم المشي بين يديه كيشا كتمبيا مبيلي ياكي لميت إلى أن يودعه حفرته كتمبيا بمجناه أو كمان يكون سندكيزا بين يديه مليك إلى أن يودعه حفرته مفكبال وتقفمويك كن الشمولاك ومن يكبوري ثم يقوم هو كشالكو أكسماما ييمتومي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نما صحاب زاك بين يديه مليك يليك ميت على قبره جو يكبوري لك سائلين له التثبيت وكموومبيا سائلين له هل يقوى ونموومبيا يلميت التثبيت ونموومبيا تثبيت ومعنى يثبتشوا ونموومبيا كو الله امثبتشي امثبتشي kutokana na maswali atakayoulizwa awe na thabati awe katika orodha ya aliyowataja Allah يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة كما نكون كبوري آخرة كما نكون كبوري سائلين له التثبيت وكموومبيه يميت تثبيتي وما نكون ثبتش وقد كما جواب يمصالي تقوكو ونوليزو أحوج ما كان إليه كيبين دي أمباتو يهي أنه تجي زيدي كتكهيلو huyo maiti anahitaji zaidi sisi huku juu tumuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika anahitaji zaidi huyo maiti sisi tumuombe msamaha muombe msamaha asamehewe na madhambi yake naam anasema thumma yata'ahaduhu na haya maneno tunayosoma kuanzia lamma kana hadiyuhu Sheikh amewekea qausain ameyawekea qausain mpaka mwisho atakaposhiria huku atafunga ni maneno ya Ibn al-Qayyim ni maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika Zadu al-Ma'ad thumma yata'ahaduhu kisha ana yata'ahaduhu biziyarati ila qabrihi kisha anamfanyia muahada yata'ahaduhu anamfanyia muahada kwa maana ya kumjia jia biziara kwa lengo la kumzuru ila kabrihi kwenye kaburi lake yote ilikuwa ni katika hadiyun nabi hadiyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasalami alayhi na kumsalimia wadua ilahu na kumuombea dua kama yataahadu alhayy kama vile mtu ambavyo anamtembelea aliyekuwa hai kama vile mtu aliyekuwa hai kama yataahadul hayyu kama anapomtembelea aliye hai sahibahu kumtembelea rafiki yake fi dari dunia katika nyumba katika ulimwengu vivyo hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya kuwafanyia wafu alikuwa anawatembelea anawafanyia ziara anawasalimia na kuwaombea dua na ikawekwa ziara hii katika sharia كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها اللي كوا لم يكو كتزيني مسيزور مكبوري سسهيفي نديني مكيزور مكبوري فاني ينككم بشيني آخرة نا زيارة مكبوري شريع إكايكيا آداب إكايوكيا زيارة مكبوري آداب كتكدبو زاكي ونواكي وسكثيريش كوندا مكبوريني كتكدبو زاكي ونواكي وسكثيريش كوندا مكبوريني نا هين ديو رأي يا شيخ الألباني رحمة الله عليه نواكو نسمى كما منامك هروسيكي كبسا كنا مكبرين هذه رأي العلامة ابن باز ما وينجنيه ورحمة الله عليه. تفوت يوني حديث هو يكيضو في شهين هاو ميضو في شهين نوانا بختلفيانا واتو كتك جامبو بس ما زنغتيو هو انغاليو واتو جامبو لينيوي والفالعبرة لأهل الشأن العبرة لأهل الشأن نكتك دابو زاكي نكوى سلمية نوانا سمى والسلام عليه كتك دابو زا زيارة زا مكبريني السلام على الموتى وسلمية ولوف السلام عليكم دار قوم مؤمنين ندوى نسلام زمكوجة قوهين تفوت كتك حديث جي ونيتكي أو هويتكي خلاف بين أهل العلم خلاف بين أهل العلم والدعاء له نقوم بيدوى نقوم بيدوى نسأل الله لنا ولكم العافية تنمون بأ الله توافو سيسين أو عافنيني نيني متنغوليا وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسيسي إن شاء الله تكون يومين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ونقوم بها عافية والسلامة كما يتعاهد الحي صاحبه كما في لألف وحاي أنا فكرير زيارة ورفكياك في دار الدنيا فأول ذلك لقانز كتكهاي تعاهده في مرضه ولكم تنبلي أقواك كبيني أنا أقوى alikuwa akiwatembelea wagonjwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ikaekwa ziara kuwatembelea wagonjwa ni jambo la kisharia na lina thawabu zake kwa yule atakayeinua mguu wake mguu mosi mguu pili mpaka kwa mgonjwa kwenda kumjulia hali na akampa maneno ya matumaini na harusiwi akae kitambo kirefu katika adabu zake isipokuwa ikionekana kwamba mgonjwa anapenda hivyo yani ukiondoka haraka hachukia baska kwa kitambo kirefu na hili haliwi kwa watu haliwi kwa watu wote wako anaopenda kwamba wakae kidogo watoke na wako ambao kwamba mgonjwa mwenyewe anapenda aendelee kubaki nao na kukaa nao kwa hiyo kama wewe ni miongoni mwa hao anayependa ukae naye kwa kitambo baska naye kaa naye na hili wamelifafanua ahlul ilm naam kumtembelea katika kipindi cha maradhi yake na yule anemtembelea na faida nyingi na fadhila ambazo zimekuja katika hadithi wa tadhkiruhu al-akhirah na kumkumbusha akhirah kadhalika kumkumbusha akhirah katika adabu za ziara kumkumbusha mgonjwa akhirah ili awe na maandalizi nayo kama hakuwahi kutubia kabla ya pale basi ajue kwamba mdao wote yeye huenda akachukuliwa pamoja kwamba mzima anakufa mgonjwa anapona lakini kwa hali hiyo ndugu yangu ya maradhi hiyo je umeshaandika wasia umeshaainisha kina nani wanakudai na mfano masuala kama haya na kumtia moyo kama wanavyosema ahlul ilm kwamba inshallah maradhi haya kuna mmoja aliugua kama hivi alipona alisimama kabisa kumtia moyo maneno kama haya naam وتذكيره الآخرة نكم كمبوشا مبونج وآخرة وأمره بالوصية والتوبة نكم أمرش وصية أتوي وصية وما تو وصية وما نديشي وما نينو وما شهيدي مم إن شاء الله كما يتكيا زيارة ينهي كواني سباب ya mimi kuzinduka juu ya haya mnaoniambia na ikawa ni sababu ya mimi kufariki basi nausia kwamba mathalan sehemu ya mali yangu ile ambayo nyinyi mnaifahamu itoke kiasi fulani kwa ajili ya da'wa sehemu fulani ya mali yangu itoke kwa ajili ya da'wa sehemu fulani ya mali yangu apewe fulani na fulani kiasi hiki apewe fulani na fulani katika wale ambao huyu marehemu huyu mtu hawamrithi kwa wale ambao kama wanamrithi hakuna wasia kama tutakapokuja kuona katika maelezo hiki kitabu na fawaidi zake na haruhusiwi kukitaja katika wasia zaidi ya thuluthi ya mali yake isizidi thuluthi ya mali tumekasema wa thuluthu kathir والثلث كثير هذا ما akimwambia ile sahaba kwa hiyo hicho atakachokitaja katika wasia basi kisizidi kiasi hicho والتوبة كذلك كموسيا أو كممرشة تبية توبك الله سيسنا مكسية الله وسيكونا مشانا تبية نمود أقوى روح هاي جفيكا كتك مشيفة يمتولينغا بعد فرصانا يكتوب كما يلفقوجا كتك حديث ما لم يغرغر مود أقوى مجا روح ياكي وقت وقتوليو هاي جفيكا كوني مشيفة يمتولينغا أكتوبية قبل وقت هو توبة ياكي نكباليوة أما يكفيكيا مهلا هapo حكونا توبة كوكيت وكوكباليوة حكونا توبة كوكيت وكوكباليوة وأمر من حضره كذلك كوأمرشا كوأمرشا يولي أمباي أو لأمباو وتكواناي ومن حضوري أبالك وهو يمغنجوا بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله وما واملكنيش شهادة أن لا إله إلا الله yote haya alikuwa akiyasimamia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam litakuwa akhira kalamihi ili neno la la ilaha illa allah liwe ni neno lake la mwisho liwe ni neno lake la mwisho nanyi mnafahamu ile hadith yoyote yule ambaye kwamba neno lake la mwisho kuondoka duniani ni la ilaha illa allah likiwa neno hili basi mja huyo ataingia peponi kama ilivyokuja katika hadith kwa yote haya alikuwa akiyasimamia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tangu kumtembelea mgonjwa kumkumbusha akhira kumuamrisha atoe wasia kumuamrisha atubie kuamrisha waalisaji wanaomwalisa yule mgonjwa na wasimamizi wa kumsimamia mgonjwa jamani huyu mkimwona nakata roho msipige makelele kwamba wewe marehemu unatuacha baba unatuacha mwambie ni sema la ilaha illa allah sema la ilaha illa allah ili huenda asaya kunheri akalitamka neno lile likawa ndilo neno lake la mwisho kuiaga dunia ili atakawatu ambao wana ilmu na basira katika masuala haya hata mtu wa kumuuguza mgonjwa ambaye yuko katika hali mbaya angaliwe mtu wa kumuuguza sio kila mtu tuwapeleke mwingine akiona hali ile atakuwa alia tu hana msaada wowote kwa huyu mgonjwa ambaye huenda angekata roho hata akiwa mahututi aombe aingie kule mahututi ona ruhusu mtu mmoja kama sikosei achaguliwe mtu aledi na kujua mambo kwa kumuona mtu kwamba huyo hapa sasa hivi kwa alama hizi ni alama za mtu anayeanza sakaratul maut awe naye karibu amlakinishe shahada na amwite baba sema la ilaha illa allah ثم النهي عن عادة الأمم كيشا كتكا موانغوزو واكنا هدي ياكي بنامتومي صلى الله عليه وسلم نكو كتازا عن عادة الأمم كتو كمانا ندستوري نادا زواتو التي لا تؤمن بالبعث والنشور أمباو هواميني مسألة يا كففليوة كذلك النشور مانا موجة التي لا تؤمن بالبعث والنشور وسيو امين كففليوا ولا نيني هاو كاتكا ادا زاو من لقم الخدود كما فيله كجيبيغا مكوفي كوني مشافو من لقم الخدود كما فيله كجيبيغا مكوفي مشافوني وشق الثياب نكوباسوا نغو وحلق الرؤوس نكوشانا نكوكاتا نويلي كما انا كنيوا مبارا اشاره كما فلان انا مصيبه فقا امنيوا amenyoa kipara wa rafi'i sauti bin nadb wan niyaha wainua sauti kwa maombolezo nadb wan niyaha kwa maana moja wa tawabi'i dhalika na yanayofuata hayo katika yale yasiyo takikana kisheria ambayo ni desturi za watu wasioamini kufufuliwa na kufa mtume alikuwa katika ada yake kukataza hayo kukataza hayo bado tunamsoma nani hapo Ibn al-Qayyim kupitia al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi wasanna al-khushu'a lil-mayyit na amesunisha al-khushu'a unyenyekevu bilmayiti kwa mayiti, kuwe na hali ya unyenyekevu na utulivu. Ndio maana unapotokea harusi ambazo wenye harusi hiyo hawataki ile mambo ya lagha na hanasa, wao tu wana ishara ya furaha furaha, lakini hakuna ngoma, hakuna kadha, wako watu useme hey, jamani, imekuwa msiba, imekuwa msiba, kwa sababu hali hiyo inaonekana wapi? Msibani. Hali ya unyenyekevu na kushukuru, watu kimya na unyenyekevu. Walbuka alladhi la sauta ma'ahu, kadhalika amesunisha kilio kisichokuwa na sauti. Kilio kisichokuwa na sauti hakina ubaya kikimtoka mtu, kwa maana akawa anatoa machozi, machozi akawa analia kilio kisichokuwa na sauti, kwa maana anabugujika machozi, anabugujika machozi pasi na maneno, pasi na maneno, pasi na maneno, mtu akawa anatoka machozi huko akawa anasema, au anatoka machozi huku analia kwa sauti. Kuna kusema na kuna kulia kwa sauti. Kulia kwa sauti ni maombolezo, na kusema ni maombolezo zaidi. Kusema ni maombolezo zaidi, kulia ni machozi tu yanakutoka unajifuta hivi basi kuliko ruhusika katika mazishi au katika kifo. Kile mtu akawa anabatuka lio kubwa, hiyo haitakikani. Mtaa wa pili huko wanajua, mwingine na maneno juu, hey, Mungu, Mungu mimi nimekukosea nini? Mungu mimi umeniondolea huyu marehemu baba, umemchukua baba, nitamtegemea nani mimi Mungu? Mungu mimi nimeumbuka. Wako wanaosema maneno haya, wallahi alazim, Mungu umeiondoa nguzo ya familia, si bora ungewaondoa beba mizigo kule stendi kumi ukatuachia huyu? Haya yote ikawa inahesabika na katika maombolezo ambayo ameyakataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo kwamba tutakuja kuona katika hiki kitabu. Wa huzna alqalbi, na amesunisha kwamba yajuzu, inafaa mtu kuwa na huzuni kwenye moyo, kama alivyosema yeye katika ile siku aliyokufa mtoto wake Ibrahim, alipokufa mtoto wake Ibrahim, kama kwamba tutakuja kuona hapa mbele insha Allah taala maneno yake aliyoyasema rahmatullahi alayhi salatu wasalam. Wa kana yafalu dhalik, na alikuwa akiyafanya hayo, alikuwa akilia akionyesha khushu'i anapofiwa, akilia lakini kilio kisichokuwa na sauti wala makelele wala maneno, alikuwa akihuzunika katika moyo. Wa kana yafalu dhalik wa yaqul, na alikuwa akisema tadma'u al-'ain, jicho hutoa machozi, wa yahzanu al-qalb, moyo huhuzunika, wala naqulu illa ma yurdi ar-rabba, wala hatutusema ila yale yanayomridhisha Mola. Basi ni pamoja na msiba uliotusibu, msiba wowote ule, si lazima msiba wa kufiliwa, si lazima uwe msiba wa kufiliwa, hata kama ni msiba wa kuangukiwa, nyumba imeanguka, nyumba yako imebomoka, imeungua, shamba limeungua, mali yako imeibiwa, huzuni, usiseme kipindi kile yale ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akisema inna al-aina la tadma, hakika jicho hutoa machozi, wal qalba la yahzun, na moyo huhuzunika, wala naqulu illa ma yurdi rabb, na wala sisi hatusemi isipokuwa yale yanayomridhisha Mola, wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun, na hakika sisi kufarikiana na wewe ewe Ibrahim tumejawa na huzuni. Haya alikuwa akisema Rasul alayhi salatu wasallam. Wasanna li ummatihi alhamda wal istirja', na amesunisha kwa umma wake, ummati Muhammadiyya, kwamba wamshukuru Allah. Amesunisha alhamd, hamd, kumshukuru Allah, husema alhamdulillah, wal istirja', kadhalika anakuleta istirjaa kwa kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hii ndio istirjaa, na hii ni sunna pale mtu atakapokuwa kapatwa taarifa, kapatwa na taarifa ya msiba wowote, bila kwanza aseme alhamdulillah au inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Waridha anillah, wakati huo huo aoneshe ridhaa yake kumridhia Allah, uridhia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyapitisha. Walam yakun dhalika munafiyan lidam'il ayn, na wala hilo halikuwa ni kwamba munafiyan lidam'il ayn, hilo halikuwa ni lenye kupishana na jicho au na chozi la jicho. Inaweza ukawa unalia na ukasema hayo, halipishani hilo kwamba wewe wasema neno haa alafu watoa machozi. Waweza kusema alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, au ukawa unatoa machozi. Wa husni alqalb, au ukawa una huzuni katika moyo, hilo halipishani wala halikinzani, halipishani wala halikinzani. Walidhalika kana arda alkhalqi fi qada'ihi, na ndio maana yeye Muhammad alayhi salatu wassalam kana arda alkhalqi fi qada'ihi, alikuwa yeye alayhi salatu wassalam arda alkhalqi, ni kiumbe mwenye kuridhika mno kuliko viumbe wote. Fi qada'ihi, katika yale mapitisho yake Allah aliyoyapitisha. Wa a'zamahum lahu hamda, na yeye katika viumbe wote mkuu wao katika kumhimidi Mola subhanahu wa ta'ala. Wa baka ma'a dhalika, lakini pamoja na yote haya ya kwamba yeye ni arda alkhalqi fi qada'ihi, ya kwamba yeye ni a'zamahum lahu hamda, pamoja na yote hayo. Wa baka, na alilia ma'a dhalika, pamoja na yote hayo. Yawma ma tabnuhu Ibrahimu, ile siku aliyofariki mtoto wake Ibrahim, alilia pamoja kwamba yeye ni arda alkhalqi, pamoja yeye kwamba ni a'zamahum lahu hamda. Kwa nini amelia? Ra'fatan minhu, ni kwa ile huruma yake. Wa rahmatan lilwalad, na kwa huruma ya kumhurumia mtoto wake. Wa riqqatan alayhi, na kumuonea na kumfanyia upole, na kumfanyia ule upole. Wal qalbu mumtali'u birridha, lakini wakati huo huo moyo wake umejaa ridhaa. Anillah, kumridhia Allah azza wa jal. Wa shukrihi, moyo wake umejaa shukurani, kumshukuru mula wake. Wal lisanu, na ulimi wake wakati huo huo. Mushtaghilun bidhikrihi wa himdi, unashughulika kumtaja mula wake na kumhimidi. Haya yote min kalami Ibn al-Qayyim, katika maneno ya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, fil fasl al-awwal min al-janaiz, katika Zadu al-Ma'ad jild wa kwanza ukurasa wa 197. Utamamuhu, na ukamilifu wa maneno ya Ibn al-Qayyim. Tuyasome. Tuyasome juu juu. After she have. Tayyib. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده. ولما ضاق هذا المشهد نبيني أو نبالي مشهده تنويونا قمتم بيت مشهد هين مشهد تنويونا قمتم بيت سبب هي هيا ما يليزو يمتوك السورة يفيل نفوكو ناني Mtume sallallahu alayhi wasallam ana nini? Anatembelea. Ana nini? Alikuwa analia. Ana nini? Alikuwa akihuzunika. Lakini wakati huo huo yeye ndiye mwenye kumridhia Mola wake kuliko viumbe wote katika mapitisho yake anayoyapitisha. Wakati huo huo ana huzuni, lakini moyo wake umejaa radhi, moyo wake umejaa shukurani, ulimi wake unashughulika kumdhukuru Allah na kumhimidi. Mashhadi hii tuliyoiona kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa finyu, walamma dhaqa hadha almashhad, ilipodhikika mashhadi hii kwa baadhi ya watu. Waljamu baina alamrain, na suala la kujumuisha baina ya mambo mawili lilipokuwa zito. Ala baadhi alarifin, kwa baadhi ya watu wanaoitwa alarifin, watambuzi, wataabadi, watu wa ibada, alarifin, na lugha hii sana hutumiwa na masufi, sana hutumiwa na masufi. Huu ni katika al-arifin, ni mtu wa mtu wa ibada, mtu mwenye makarama, mtu wa kadha, wanaitakidi hivyo. Kwa hiyo mashhadi hii ilipokuwa dhiki, ilipodhikika na mjumuiko wa mambo haya mawili, wakati huo huo una huzuni, wakati huo huo unamshukuru Mola wako. Tumeliona vizuri kwenye kitabu chenu, yapo maelezo yapo. Ilipokuwa dhiki mashhadi hii na kujumuisha baina mambo haya mawili kwa baadhi ya al-arifin, yani baadhi ya al-arifin mmoja katika wao, vipi? Yauma mata waladuhu, ile siku aliyofariki mtoto wake, huyo mmoja katika hao al-arifin alifanyaje? Ja'ala yadhhak, yeye akawa anaonekana anacheka. Mtoto kafa, yeye anaangua kicheko. Faqila lahu, akaulizwa huyu mmoja katika al-arifin, atadhhaku fi hadhihi al-hala, yani kwenye mazingira haya wacheka? Unacheka kwenye mazingira haya, mtoto kafa wewe wacheka? Anaulizwa. Faqala, akasema, inna Allah ta'ala qada biqada'in, hakika Allah aliyetukuka amepitisha pitisho, pitisho lake. Fa ahbabtu an arda biqada'ihi, nikaonelea mimi nikapendezwa na hali ya mimi kuridhia kwa yale aliyoyapitisha. Kwa hiyo ndio hivi, kwa mimi nacheka. Fa ashkala hadha ala jama'atin min ahli al-ilm, hili likawa ni mushkeli kwa kikundi cha wanawazuoni, baadhi ya watu wenye ilmu. Suala hili lilikusemwa kwao likawaletea ishkali, kwamba jamani, kulikoni? Yani amecheka. Faqalu, wakasema hawa wanawazuoni, kaifa yabki Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma mata ibnuhu Ibrahim, vipi aweza inawezekanaje mtume wa Allah aliye, yawma mata ibnuhu Ibrahim, ile siku ambayo mtoto wake Ibrahim aliyokufa, wa huwa arda al-khalqi anillah, na bila shaka tunafahamu kwamba mtume yeye sallallahu alayhi wasallam ndiye mwenye kumridhia Allah kuliko viumbe wote, zaidi ya viumbe wote katika kumridhia Allah. Wayablughu ridha, alafu eti radhi au ridhaa ya huyu arifu ifikie, ila an yadhak, mpaka acheke. Wayablughu ridha bihadha al-arif, radhi au ridhaa imfikie huyu arifu steji hii mpaka awe anacheka. Fasami'tu Sheikh al-Islam, mimi Ibn al-Qayyim nikamsikia Sheikh al-Islam, yani Sheikh wake sasa Ibn Taymiyyah, akisema rahimahullah, hadiyu nabiyyina sallallahu alayhi wa sallama kana akmala min hadi hadha al-arif, muongozo wa mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam ni mkamilifu mno kuliko hadi na muongozo wa huyu arif, huyu sheikh, huyu alim, huyu mtaabbad. Kwa nini? Kwa nini wa mtume wetu uwe ni mkamilifu zaidi, wakati tumeona katoa machozi? Kwa nini usiwe mkamilifu zaidi, ni wa yule aliyeonekana kwamba amecheka, kwamba Allah akapitisha mambo yake, nimefurahi kwa lile ambalo kwamba Allah kanipendelea? Kwa nini? Anasema sababu iliyopelekea mwongozo wa nabii wetu uwe ni mkamilifu zaidi kuliko wa huyu bwana ni kwamba mtume wetu alayhi salatu wassalam a'ta al-ubudiyyata haqqaha, utumwa aliupa haki yake. Yeye ni abd, yeye ni mja, mja mtumwa wa nani? Wa Allah. Kwa ule utumwa wake, ule uja wake, yeye ni mja, ule utumwa wake ameupa haki yake. Fatasa'a qalbuhu liridha anillah, ukapanuka moyo wake, ukapanuka moyo wake liridha anillah, kumridhia Allah. warahmata lwaladi warriqata alaihi, ukapanuka moyo wake vikapatikana viwili kwa wakati mmoja, kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana akasema wala naqulu illa ma yurdi ar-rabba, hatutoyasema ila yanayomridhisha Allah. Manake kamridhia yeye nani? Mola wake, kwa yale aliyoyafanya, kwa yale aliyoyafanya subhanahu. Kadhalika ameleta istirja. Kadhalika wakati huo huo imepatikana ridha ya kumridhia mola wake, wa rahmata alwalad, wakati huo huo moyo wake ukakubali kupokea hili la pili la kumhurumia yule mtoto wake, wa riqqat alayhi, ndio maana akatoa chozi. Kwa hiyo moyo wake umetanuka kwa kiasi kwamba mawili yameingia, mawili ambayo kwamba yameshindikana kuingia kwenye moyo wa al-arif. Likabaki gani kwake yeye? Moja la kumridhia Allah tu peke yake, lakini hakuonesha riqqa wa rahma kwa mtoto wake aliyefariki. Kwa hiyo kipi ni kikubwa zaidi ya kingine, hili la mtume wetu alayhi salatu wassalam au la yule al-arif? La mtume wetu alayhi salatu wassalam, fahamada Allah, akaonekana mtume wetu kumhimidi Allah, waradhiya anhu, na akamridhia mola wake, fi qadaihi, katika mapitisho yake aliyoyapitisha. Wakati huo huo wabaka, na alionekana kulia, rahmatan wa rafatan, kwa huruma na upole aliokuwa nao alayhi salatu wassalam. Fahamalatuhu rafatu ala albuka, huruma yake ikampelekea kulia, wa ubudiyatuhu lillah, na kuonesha ule utumwa wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu lillah, na mapenzi yake kwa Allah, ala ridha walhamd. Haya yakapatikana katika ule upande wa kumridhia mola wake na kumhimidi. Huruma yake ikampelekea kulia, na ule utumwa wake kwamba sisi tuko chini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maqhuruna, tuko chini ya matendo yake subhanahu wa ta'ala na makadirio yake. Hayo yakampelekea ampende mola wake, na kumpenda mola wake akamridhia mola wake, kuonesha ukamilifu wa utumwa wake kwa mola wake. Wa hadha al-arif dhaqa qalbuhu, huyu arifu katika al-arifin, moyo wake ukadhikika, ukawa ni dhayiq, mfinyu, an ijtimai al-amrayn, juu ya kuweza kujumuika kwenye moyo wake mambo mawili. Walam yattasi' batinuhu li shuhudihima, na wala batini ya moyo wake, yani ndani ya moyo wake hakukutanuka, li shuhudihima, kuweza kuyashuhudia haya mawili kwa pamoja, walqiyami bihima, na kuyasimamia kwa pamoja kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fashaghalatuhu ubudiyatu ridha, hivyo ule utumwa wake katika upande wa kumridhia mola wake ukamshughulisha, an ubudiyati rahmati warrafa, ukamshughulisha kwa namna ambayo kwamba umempelekea kukosa utumwa wa huruma na upole kwa yule mtoto wake. Huyo ni mawili ambayo kwamba hayawezi kukaa pamoja. Vipi? Huda rasulillah akmalul huda, uongofu wa mtume wetu ni uongofu uliokuwa na ukamilifu wa hali ya juu, kwa sababu umeshehenisha na umepatikanisha mawili ambayo yameshindikana kukaa kwa pamoja katika moyo wa al-arif. Huyo kucheka kwake kuliwashangaza ahlul ilmi, na kucheka kwake kuliwaletea ishkali. Inakuwaje huyu anacheka na mtume analia? Nani yuko juu ya nani? Pamoja kwamba kuleta sura ya kutaka kuangalia huyu na huyu, kwa mtume wetu ni dosari, kwa mtume wetu ni dosari, yeye hafananishwi na yeyote alayhi salatu wassalamu.